بگو یادمو بلند و عاشقم ناز تو پیچنده، آخه این دل بیقرار من تو رو میپسنده. قیمت اشیه میخرمش قیمت جونه، اونی که پیش کشه فدات بشم باشه قبوله. حالا بلقص و افسون بکن، مست بیدرمون بکن، زلف و پریشون بکن، دل منو دابون بکن. حالا بلقص و افسون بکن، مست بیدرمون بکن، زلف و پریشون بکن، دل منو دابون بکن، دل منو دابون بکن. شب دارم و باز تو مهدابش کن، با اون ناز و عداها که تو داری دل دیدم و باز تو بیتابش کن. حالا به لحظ و افسون بکن، مست بیدرمون بکن، زلف و پریشون بکن، دل منو دابون بکن. حالا به لحظ و افسون بکن، مست بیدرمون بکن، زلف و پریشون بکن، دل منو دابون بکن، دل منو دابون بکن. شکم ناز تو پیچنده، آخه این دل بیقرار من تو رو میپسنده. قیمت اشیه میخرمش قیمت جونه، اونی که پیش کشه فدات بشم باشه قبوله. حالا به لحظ و افسون بکن، مست بیدرمون بکن، زلف و پریشون بکن، دل منو دابون بکن. حالا به لحظ و افسون بکن، مست بیدرمون بکن، زلف و پریشون بکن، دل منو دابون بکن، دل منو دابون بکن. یار منی، عشق منی، خوشگل و تناز منی، بیا چشامو با نگات خوابش کن، شب تارم و باز تو مهتابش کن، با اون ناز و عداها که تو داری دل دیدم و باز تو بیتابش کن. حالا به لحظ و افسون بکن، مست بیدرمون بکن، زلف و پریشون بکن، دل منو دابون بکن. حالا به لحظ و افسون بکن، مست بیدرمون بکن، زلف و پریشون بکن، دل منو دابون بکن، دل منو دابون بکن.